5 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden heeft voor het verhogen van het schuldenplafond gestemd. Met het wetsvoorstel kan de Amerikaanse federale overheid meer lenen om rekeningen en salarissen te betalen. Het afgelopen weekend bereikte president Biden al een akkoord over het wetsvoorstel met de Republikeinse voorzitter van het huis. Nu moet het voorstel nog langs de Senaat. Die zal er vermoedelijk tegen het einde van de week over stemmen. Bij luchtaanvallen op Kiev vannacht zijn zeker 3 doden gevallen, onder wie 2 kinderen, melden de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. De aanval door Rusland vond plaats in het oosten van de stad. Volgens de autoriteiten zijn er meerdere mensen gewond en er zijn ook enkele gebouwen beschadigd. Politieagenten houden demonstranten ongeoorloofd in de gaten, zegt Amnesty. Bij demonstraties in Nederland zijn vaak identiteitscontroles en de gegevens van demonstranten worden lang opgeslagen. Dat druist volgens de mensenrechtenorganisatie in tegen het recht op privacy en het demonstratierecht. Een kwart van alle jongvolwassenen in Nederland heeft overgewicht, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Bij 7% van de 18 tot 25-jarigen is er sprake van obesitas. Het percentage jonge mensen met overgewicht neemt al jaren toe. Volgens het CBS lijken herkomst en opleidingsniveau van ouders een grote rol te spelen. Verder beweegt een groot deel van de jongeren met overgewicht te weinig, zegt het CBS. NASA heeft meer data en beelden van hogere kwaliteit nodig om goed onderzoek te kunnen doen naar UFO's. De ruimtevaartorganisatie zegt dat foto's van meldingen vaak onduidelijk zijn en dat er een taboe rust op het melden van UFO's. De organisatie probeert met het onderzoek transparant te zijn over de zoektocht naar mogelijk buitenaards leven. Het weer nu nog bewolkt, maar die bewolking lost in de loop van de dag op. Vooral in het zuiden en midden is er dan veel zon. Het wordt vandaag 15 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNNVARA. Goedemorgen. Vandaag in de Tweede Kamer een debat over persvrijheid en persveiligheid. Want ook in Nederland staat die onder druk. Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is rond 7:30 vanavond in Amsterdam neergeschoten. Nog nooit stond Nederland zo laag op de internationale persvrijheid-index. De persfotograaf is met veel geweld het werken onmogelijk gemaakt. Ik ben helemaal nek! Een aantal Molotov-cocktails bij mij naar binnen gegooid. Met Stefan Komduur. Goed dat je luistert naar Vroeg van donderdag 1 juni 2023. Later vandaag debatteert de Tweede Kamer over persvrijheid en veiligheid. Want ook in Nederland is die niet altijd vanzelfsprekend. Hoe zit het met pogingen om de Nederlandse persvrijheid te verbeteren? En waarom lukt het Nederland maar moeizaam die verbeteringen dan ook echt door te voeren? Ik ga erover praten met hier in de studio Rut Kronenburg, directeur van Free Press Unlimited. Goedemorgen, Rut. Goedemorgen. Fijn dat je er bent zo vroeg. Niet kunnen slapen, begreep ik. Nee, dat klopt. Ieder uur was ik wakker, ja. Bang dat ik me zou verslapen. Ja, dat snap ik. Dat is een angst die ook reëel kan zijn. Mensen hebben zich wel eens verslapen voor dat deze kan ik uitzending. Ben je vandaag eigenlijk zelf in de Tweede Kamer aanwezig? Nee, we zijn zit je niet op aanwezig. De tribune? Nee, maar we volgen het uiteraard nauwgezet. Ja. Ja, precies. Is het een belangrijke dag wat dat betreft? Ja, we zitten er eigenlijk al een jaar op te wachten. Het is er meerdere keren uitgesteld. Dus we zijn erg blij dat het nu plaatsvindt. Ja, nou goed. Jij bent directeur van Free Press Unlimited. Nou kan ik als journalist ken die organisatie, maar misschien de luisteraar niet meteen. Wat doen jullie precies als Free Press Unlimited? En we zijn een internationale persvrijheidsorganisatie. Dus wij strijden voor persvrijheid wereldwijd. En daarnaast doen wij via projecten in meer dan 50 landen ondersteunen we zeg maar onafhankelijke media en journalisten. Ja, eigenlijk een heel breed. Klopt. Pakket, ja, alles wat met persvrijheid te maken heeft. Ja, precies. Ook veiligheid van journalisten. Nou goed, en in die hoedanigheid zit je ook deze ochtend hier. Vandaag veel over persvrijheid en veiligheid. Betekent dat ook dat het onderwerp hoog op de agenda in Den Haag staat als er vandaag een debat over is? Gelukkig wel. En dat is ook wel nodig, want onderzoek wijst uit dat het met de veiligheid van journalisten hier in Nederland helaas niet zo heel erg goed gesteld is als we zouden willen. Uiteraard is het niet zo slecht als de rest in de wereld, maar het kan absoluut beter. Dus we zijn heel erg blij dat er aandacht voor is. En in diezelfde Tweede Kamer wordt de integriteit nog wel eens in twijfel getrokken van die journalisten door partijen als Forum voor Democratie bijvoorbeeld. Ja. Hoe schadelijk vind jij dat ook als directeur van Free Press Unlimited? Het heeft gewoon een schadelijk effect. Zeker als gekozen parlementariërs journalisten uitmaken voor alles wat slecht is. Ik zal het op deze vroege ochtend niet herhalen. Maar dat heeft gewoon een schadelijk effect. Dat voedt eigenlijk het wantrouwen wat er toch al heerst tegen mainstream media, zoals we dat noemen. Ja. Dus dat vinden wij schadelijk. We gaan erover praten. Rut Kronenburg is deze ochtend mijn gastdirecteur van Free Press Unlimited. Zit je te luisteren? Heb je vragen? Stel die dan in de Radio 1-app. Vroeg. Met Stefan Komduur. Eerst maar eens even die twee zaken waar wij het over hebben deze ochtend. Persvrijheid en persveiligheid. Wat is het verschil tussen die twee? Persvrijheid wil zeggen dat media en journalisten in alle vrijheid, dus vrij van intimidatie en geweld, maar ook vrij van politieke invloed, hun werk kunnen doen. Veiligheid is daar een voorwaarde voor om dat te kunnen doen. Hè? Dus journalisten moeten natuurlijk veilig en in vrijheid hun werk kunnen doen. Dat is het verschil. Twee belangrijke, een belangrijk verschil, maar belangrijke begrippen allebei als het om journalistiek gaat. Persvrijheid is de laatste jaren in Nederland niet vanzelfsprekend geweest. Hoe doet Nederland het? Nou, dit jaar zijn we weer terug op de zesde plaats. Zoals wij zeggen, we horen ook in de top 10 thuis. Dat is heel erg fijn. Vorig jaar waren we natuurlijk enorm gedaald op de persvrijheidsindex. En onderzoek, wij hebben zelf ook onderzoek gedaan naar de veiligheid van journalisten in Nederland. Liet ook wel zien dat er echt wel een aantal maatregelen genomen konden worden om het te verbeteren. Ja, plek 6 dit jaar, plek 28. Vorig jaar. Vorig jaar. Allereerst, hoe meten we? Hoe wordt zoiets gemeten? Wat bepaalt op welke plek je komt? Ja, de index wordt samengesteld door Reporters Without Borders. Een organisatie in Frankrijk. En die hanteert een aantal indicatoren. Ze kijken naar de politieke omstandigheid, de wetgeving. Hoe er zeg maar sociaal gereageerd wordt op media. Dus hoe veilig journalisten zijn en dat soort zaken. Hebben we ooit in Nederland ook nog hoger gestaan dan plek 6? Zeker, we hebben op de derde plaats gestaan. En toen ik begon stonden we zelfs op plek 2, als ik me goed herinner. Dat is zo'n 12 jaar geleden, ja, hè? Dat is wel heel lang geleden. Ja. Dankjewel dat je me daar herinnert. Nee, niet op die manier, maar het kan dus eigenlijk ook verslechteren, blijkt. Het kan ook weer wel beter gaan vergeleken met vorig jaar. Ja. Wat maakte dat we vorig jaar op plek 28 stonden? Een aantal zaken. Natuurlijk telde de moord op Peter R. de Vries erg zwaar mee. We kwamen toen uit de pandemie en tijdens de pandemie waren er behoorlijk wat demonstraties waar ook journalisten aangevallen werden. En dat telde ook behoorlijk mee. En we zien gewoon dat dat vorig jaar enorm is afgenomen. Ook omdat er minder demonstraties waren. Ja, precies. En dat maakt dan dat je weer op plek 6 staat. Ja, ja. Maar nog niet op plek 2 in ieder geval. En ook niet op plek 1. En wie staat er op plek 1? Oh, volgens mij is dat Finland nog steeds. Ja, ja, vaak een Scandinavisch land waar dan die combinatie van veiligheid en vrijheid het hoogste is. Beter gewaarborgd is. En beter gewaarborgd is. Betekent dat beter gewaarborgd dat het soms ook beter in de wet staat bijvoorbeeld? Of gehandhaafd. Ja, beide combinaties zijn natuurlijk zeer belangrijk. Daarom is het bijvoorbeeld zo belangrijk dat in Nederland persveilig is. Dat is een initiatief tussen Een meldpunt. Een meldpunt. Ministerie van Justitie en Veiligheid, politie, maar ook de Vereniging van Journalisten. Een meldpunt voor journalisten om zeg maar geweld tegen hun te kunnen rapporteren. Ja. En voor politie is het zeg maar iets waarop zij direct kunnen acteren en sneller handelen. Strengere straffen, et cetera. Ja, en zo'n meldpunt is dan belangrijk omdat we dan een goed beeld krijgen hoe vaak het voorkomt, in welke hoedanigheid het voorkomt. Meest in het oog springend zijn dan vaak video's, filmpjes die we zien van een journalist die met een shovel een gracht of een greppel in wordt geduwd als hij probeert van een foto branden te maken. Een 112-fotograaf, zoals we dat dan mooi noemen. Mensen die afkomen op 112-meldingen. Ja. Deze persoon kwam ook af op een melding en zijn auto waarmee hij dan kwam werd door omstanders in de greppel geduwd. Die waren niet gediend van zijn komst dat hij foto's daar kwam nemen. Dat is een heel concreet voorbeeld van een journalist in een onveilige situatie. Zijn er ook andere manieren waarop die onveiligheid zich uit? Zeker. Tegenwoordig is het zo dat online, dus via social media platforms, de grootste dreigingen tegen journalisten geuit wordt. En dat is eigenlijk heel erg zorgelijk, want het is heel vaak, en onderzoek wijst uit dat met name vrouwelijke journalisten, het meest belaagd worden via social media platforms. Dat uit zich via allerlei zaken zoals doxing, doodsbedreigingen, bedreigingen om verkracht te worden, cyberstalking, et cetera, en dat gaat echt heel erg ver. Ja, je zegt een aantal interessante dingen. Je zegt allereerst, we zien vooral vrouwen die dat, ja, die daar mee te maken hebben. Is jullie duidelijk waarom dat is? Allereerst. Dat is een trend die wij wereldwijd zien. Dus het is niet alleen hier in Nederland zo. En dat heeft te maken met en het feit dat ze journalist zijn, maar ten tweede dat ze vrouw zijn. Ja. De bedreigingen zijn niet alleen gericht tegen hun werk, maar ook tegen hun vrouw zijn. En dan krijgen ze te maken met doxing. En wat is doxing? Doxing is dat privégegevens, zeg maar, van die persoon online beschikbaar worden gesteld. Bijvoorbeeld je privéadres of bankrekeningnummers of ander soort paspoortgegevens, dat soort zaken. Ja, en op die manier vervaagt eigenlijk de lijn tussen werk, wat je doet als journalist, en exact, jij als privépersoon. Ja. En de cijfers in Nederland komen ongeveer overeen met de wereldwijde cijfers en onderzoeken die bekend zijn. En dat is dat 80% van journalisten belaagd worden. Het zijn vrouwelijke journalisten. Dus dat is echt schokkend en schrikbarend. Het effect daarvan is helaas dat heel veel vrouwelijke journalisten, heb ik het dan over, zich wel twee keer bedenken om zich te uiten online, te publiceren over een onderwerp. En dat werkt natuurlijk zelfcensuur in de hand. En dat is weer schadelijk voor de persvrijheid. Ja, precies. Want daar op die manier ga je wel eens drie keer nadenken voordat je over een onderwerp weer gaat, exact, schrijven. Omdat je de vorige keer toen je daarover schreef zoveel haat over je heen kreeg. Exact. En bedreigingen. Dan is het goed dat ze dus een meldpunt hebben als persveilig, waar dat, ja, soort zaken gemeld kunnen worden. Maar dan is het ook belangrijk dat er zoiets als Free Press Unlimited bestaat. Want op wat voor manier zijn jullie dan weer bezig met dit soort zaken? Nou, wij hebben bijvoorbeeld aangedrongen om hier meer onderzoek naar te doen. Want dan kun je beter in kaart brengen hoe groot het probleem is. Verder zijn wij pleiten wij voor een duidelijke definitie voor online geweld. Dat is nu nergens vastgelegd. Dus is het ook heel erg moeilijk om daarop te acteren en te handhaven. Definitie in de wet of een definitie? Ja, een juridische definitie. Een afkadering, zeg maar, van wat is nou online geweld. Dat bestaat niet in Nederland, maar ook niet in de Europese en andere internationale wetgeving. We strijden natuurlijk ook voor dat platforms, de social media platforms, zelf ook meer gaan optreden. Nou, de brief van Vera Bergkamp van gisteren bijvoorbeeld is een hele goede. Zij riep Twitter op om ook harder de bedreigingen van politici aan te pakken. Zeker, online. Want onderzoek wijst ook uit dat zeker meer dan de helft van alle online bedreigingen ook tegen journalisten op Twitter plaatsvinden. Ja, het is een groot platform. Daar is eigenlijk, mensen kunnen daar goed anoniem hun beklag doen over Jan en alle man. En ook de vreselijkste bedreigingen. Nou, je leest het vaak wel in de gedrukte pers ook. Wat mensen over hen heen krijgen. Veel artikelen. Politici delen het zelf ook. Ja. Maar eigenlijk is dat zo'n vrije plaats op dit moment geworden, dat iedereen alles maar kan zeggen en alles kan uiten. Ja. En dan is het maar aan degene waartegen de uiting wordt gedaan, in hoeverre diegene daar weer op acteert. Maar het is ook heel moeilijk als iemand zegt, kom naar je huis, in hoeverre meent diegene dat dan ook? Nou, dat is ook bijvoorbeeld iets waar wij onderzoek naar doen. Ja. Dat blijkt dus dat online bedreigingen een soort voorbode zijn voor echte fysieke geweldplegingen. Ja. Dus daarom zeggen wij ook van, het is een eerste waarschuwing, dus neem dat ook serieus. bij die platforms en met name Twitter zie je bijvoorbeeld dat zelfregulering helemaal niet werkt. En het gevaar is ook dat als het overgenomen wordt, in dit geval door Elon Musk, dat alle waarborgen, want er bestond een escalatiekanaal, zeg maar, bij Twitter, dat die in één klap weggingen. Want dat was een van de eerste dingen die hij deed, dat soort kanalen gewoon ontmantelen. Dus nu kan je gewoon nergens terecht. Ja, je moet bij Elon Musk zelf zijn. En die bepaalt zeker wat wel en wat niet kan. Ik las op NOS.nl ook wel dat zij verhaal haalden bij de persafdeling van Twitter. En dat ze als eerste een drol-emoji terugkregen. Ja, exact. Nou, dat is dan de reactie die je krijgt. Ze nemen het gewoon niet serieus. En dat is eigenlijk heel erg kwalijk. Nederland kan daar, vinden wij, niet echt in zijn eentje in optreden. Als overheid. Exact. Zou in grote verband moeten zijn. Ja. Bijvoorbeeld de EU. Het zijn onderwerpen die misschien wel vandaag in de Tweede Kamer besproken worden. Tijdens het debat over persvrijheid en persveiligheid. Daarin wordt ook een plan van aanpak behandeld die de overheid maakt voor het vergroten van de persvrijheid. Hoe kunnen we dat nou nog verbeteren in Nederland? In dat plan ziet de overheid duidelijk ook een oorzaak-gevolgrelatie tussen de polarisatie in de samenleving, groepen die tegenover elkaar komen te staan, en de lager ervaren persvrijheid. Zien jullie dat verband ook? Ja, absoluut. En daarom is een van de dingen waarvoor wij gepleit hebben, is bijvoorbeeld meer een grotere bewustwording van het belang van persvrijheid voor een democratie. Wij zijn zelf al gestart met masterclasses vorig jaar, september. Waar iedereen naartoe kan. En daaruit blijkt eigenlijk wel dat er toch wel interesse is van mensen zijn gewoon nieuwsgierig. Willen daar een open debat over voeren. En dat vinden wij echt heel erg goed. Dus dat stimuleren wij ook. Kan je dat uitleggen? Waarom is er verband tussen die polarisatie en de persvrijheid? Nou, wat uit die masterclasses die wij houden blijkt, is onder andere dat mensen niets begrijpen of niet weten dat journalisten volgens een ethische code werken. Dus dat zij niet zomaar iets doen, maar dat het echt wel gebaseerd is op principes. Dus hoor en wederhoor, één bron is geen bron, dat soort zaken. En dat weten zij helemaal niet. Dus wij, aan de hand daarvan pleiten wij ook voor meer en grotere transparantie bij de media en de journalisten zelf over hoe zij hun werk doen. Waarom zij bepaalde zaken zo hebben aangepakt of hun methode, om daar veel meer transparantie over te geven. Het wantrouwen wordt natuurlijk gevoed als mensen denken dat heel erg eenzijdig is en niet ergens op gebaseerd. Ja, enerzijds is het dus aan de overheid om daar harder op in te grijpen. Op wat voor manier kunnen ze dat verbeteren? Wat is dat plan van aanpak waar ze het over hebben? Ja, nou, OCW heeft het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ja. Waar media zeg maar onder valt. Zijn onder andere een landelijk initiatief gestart. Netwerk Mediawijsheid. Om zeg maar het belang van persvrijheid onder de aandacht te brengen bij kinderen, maar ook bij burgers. En dat juichen wij zeer toe. Ja. Ja. En de coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat misschien wel een steeds grotere groep mensen in contact is gekomen met het nieuws. Want het was opeens het nieuws en wat we lazen had direct invloed op jouw bestaan. Hè? Sommige mensen leven veel naast het nieuws. Die lezen de kranten niet echt. Die volgen het nieuws niet echt. Leven gewoon hun leven. En opeens kwam daar eigenlijk iets, een pandemie, die ook invloed had op het leven van die mensen. En die mensen begonnen ook het nieuws te volgen. Ja. En op die manier kwam er een nieuwe groep nieuwsconsumenten. Wat natuurlijk goed is als iedereen het nieuws eigenlijk volgt. Maar er kwam ook veel bagger over journalisten eigenlijk heen. Ja. Nou, dat klopt, maar dat heeft ook met de journalisten zelf te maken. Een vorm van zelfreflectie zou de journalist best wel... Kan je dat uitleggen? Kijk, in het begin was de honger naar informatie zo ontzettend groot. Alles was nieuws. Alles de hele was tijd. Nieuws en het domineerde continu. Maar daarna trad er een soort moeheid op. Je zag alleen maar dezelfde hoofden op televisie, dezelfde koppen. En er werd bijna geen ander geluid gehoord en getoond. En dat voedde natuurlijk enorm het wantrouwen van een aantal mensen. En ik vind ook dat de media en de journalisten zelf daar ook een rol in hebben gespeeld. Die hebben dat ook niet goed aangevoeld. En hebben daar ook niet goed op ingespeeld. Wat hadden ze beter kunnen doen dan? Nou, ook naar het publiek luisteren. En ook andere geluiden laten horen. Ik heb ook wel eens een persconferentie gezien op televisie, waarbij de journalisten hele voor de hand liggende vragen niet stelden. Dat je echt denkt van, hoezo? Je krijgt de kans om daar gewoon een hele normale vraag te stellen, en dat gebeurt gewoon niet. Het was te veel van bovenaf werd het eigenlijk op het publiek neergelegd, in plaats van dat er mee vanuit het publiek werd gedacht. Juist, ja. En dat is natuurlijk ook een taak van de journalistiek. Hè. Dus niet, ze moeten een waakhond zijn, maar daarmee ook het belang van het publiek dienen. En dat had mijns inziens echt wel beter gekund. Ja, dan kan je ook tegen inbrengen dat bij dat publiek natuurlijk een gevoel misschien heerste. Ja. En dat je aan de andere kant wetenschappelijke onderbouwing had. Ja. En dat je daarvan uitgaat. En dat je kan wel allemaal gevoelens in de samenleving een stem gaan geven. Maar daar wordt het. Maar ga het debat daarover aan. Hè? En dat werd veel te weinig gedaan. Je mag best uiting geven aan bepaalde gevoelens door debat aan tafel aan te gaan. En eigenlijk werd het veel te eenzijdig neergezet. Ja, en dat heeft ervoor gezorgd als uitwerking dat die journalistiek nog kritischer werd bekeken door het publiek. Ja, en complottheorieën daardoor zeg maar een hele grote voedingsbodem hebben gekregen. Dat helaas leeft dat nu nog steeds voort. Zie je dat ook wereldwijd, dat die coronacrisis wat dat betreft de persveiligheid niet heeft geholpen? Zeker, de pandemie heeft absoluut een negatieve trend daarin gezet. Heel veel overheden hebben noodmaatregelen genomen. In Nederland zijn die allemaal opgeheven, maar in heel veel landen zijn die nog helemaal niet opgeheven. En die hebben met name ook de persvrijheid behoorlijk ingeperkt. Journalisten mogen niet overal over praten. Dus dat heeft absoluut een negatief effect gehad. Ja, en dat effect is nog steeds zichtbaar. Vandaag in de Tweede Kamer een debat over persveiligheid en persvrijheid. Komt die persvrijheid ook niet in het geding door de steeds grotere hoeveelheid woordvoerders, PR-medewerkers die rond ministeries, ministers hangen om een bepaald narratief, een verhaallijn, maar goed over te brengen? Nou, des te groter de taak van de Nederlandse journalist om daar doorheen te prikken, right? Dus als dat zo is, dan is het wel een taak van journalisten om de juiste vragen te stellen. Of door te vragen. Ja, ja, niet te veel daarin mee te gaan. Wat er misschien tijdens die coronacrisis uiteindelijk gebeurde. Dat er natuurlijk omdat niemand goed wist wat er aan de hand was. En daardoor, zeg jij, was er soms een kritisch geluid wat miste tijdens persconferenties. Ja, en het zou goed zijn als de journalistiek zich daarop reflecteert. Ruud Konenburg is directeur van Free Press Unlimited en deze ochtend mijn gast. Vragen stel je deze ochtend in de Radio 1-app. Doe dat dus ook vooral. Het is 7 minuten voor 5:30 geworden. Wakker worden rustig met de Dire Straits en nieuws. she's telling that he's crazy for gambling with his life. But he climbs on his horse, you know he feel no remorse. He just kicks it alive. Till he's ready to die. Toepasselijke muziek zo op NPO Radio 1. De Dire Straits en nieuws. Het is 6:03. Goedemorgen, je luistert naar Vroeg. Vandaag in de Tweede Kamer een debat over persveiligheid en persvrijheid. Belangrijk in Nederland, maar het staat ook hier in Nederland en wereldwijd onder druk. En daarom deze ochtend mijn gast, Rut Kronenburg, directeur van Free Press Unlimited. Vroege vragen. Ja, en er wordt mooi meegedacht en meegepraat in de Radio 1-app ook. Diana Kort die vraagt zich het volgende af. Ze zegt, ik hoor vaak een code voor de journalistiek. Welke code is die precies? Je hebt een internationale code, dat is de code van Bordeaux. En daar zijn vaak de meeste codes op gebaseerd. De media hanteren hun eigen code, een ethische code. En als het goed is, kun je die ook gewoon terugvinden. Ja, precies. Dus, en die onderteken je als nieuwsorganisatie of als land? Nee, als nieuwsorganisatie. Ja, en daar houd je je dan ook aan. Ja. Ja. En is het dan aan jullie om die nieuwsorganisatie daar weer op te controleren? Nee, dat is niet echt aan ons. Dat is wel de Raad van Journalistiek bijvoorbeeld, hè, die dat doet. Ja. Zij vraagt zich ook af, Noorwegen staat nummer 1 op dit moment. Zij heeft even voor ons dit onderzoek gedaan. Dankjewel, Diana. Wat kunnen wij dan leren van zo'n Scandinavisch land als Noorwegen? Je moet zeg maar naar alle factoren kijken. Het is niet alleen dat er een goede wetgeving is. Een van de dingen is waar wij zeg maar slechter op scoren is de transparantie en de wet op openbaarheid. We hebben een nieuwe wetgeving daarover ingevoerd, de WOO. Maar nog steeds blijkt dat de overheid zich niet aan de afgesproken termijnen houdt om daar openheid en inzage in te geven. Dus dat soort zaken, als dat verbeterd zou worden en de overheid zich wel aan hun eigen wetgeving zouden houden, dan zouden we absoluut beter scoren. Ja. Ja. Even een vraag van Jan ook. Die gaat over Twitter, waar we het over hadden. Hij vraagt zich eigenlijk af, waarom stoppen journalisten dan gewoon niet met dat platform? Nou, heel veel journalisten gebruiken het ook als een platform om hun publiek te bereiken. En zijn er ook afhankelijk van. Dus dus vinden ze het ook nog steeds heel erg moeilijk om dan afscheid van een platform als Twitter te moeten nemen. Dat kost hun hun publiek. En daar zijn journalisten natuurlijk wel van afhankelijk. Wij zien het ook wereldwijd. Helaas was er maar een goed alternatief. Dan weet ik zeker dat heel veel journalisten daar toe over zouden stappen. Ja, maar het is een belangrijke manier om in contact te staan met je publiek. Ja. En ook reacties daarover te krijgen. Heeft het misschien ook ervoor gezorgd dat journalisten wat makkelijker zijn geworden in hun werk? Je hoeft dat alleen nog maar op Twitter te zetten en je haalt al veel reacties. Vroeger moest je echt de deur uit de straat op mensen vragen: wat vinden jullie van het nieuws? Nou, dat vind ik niet. Dat het het werk makkelijker heeft gemaakt. Het is de social media platforms hebben eigenlijk het hele businessmodel van de journalistiek onderuit gehaald. Want zij hebben die advertentieinkomsten bijvoorbeeld lekker ingepikt. En dat niet deels teruggegeven aan de journalisten. Dus het is voor hun echt heel erg hard werken om toch het nieuws aan de man te brengen, om het maar even zo te zeggen. Dus ik vind niet dat het makkelijker is geworden, nee. Twitter heeft in ieder geval voor gezorgd dat je in contact komt met het publiek, maar dat het publiek ook constant aan het checken is wat jij aan het schrijven bent. Al dan niet met echte bronnen. Veel fake nieuws komt daar ook natuurlijk bij kijken. Dat zagen we ook in de coronacrisis. Zie jij dan bijvoorbeeld graag, journalist is op dit moment geen beschermde beroepsgroep eigenlijk. Iedereen kan zich uitlaten als journalist. Je hoopt dat de meeste mensen die journalist zijn daarvoor geleerd hebben, of in ieder geval weten waar ze het over hebben. Zie jij dan ook graag dat journalistiek iets beschermd, een beschermd beroep wordt? Ja, dat zou absoluut onderwerp van discussie kunnen zijn. Wij zijn internationaal, is er zeg maar een dat heet het GTI, Journalist Trust Initiative, een soort label voor media die zeg maar conform codes internationaal vastgestelde normen werken. Zodat jij als kijker weet, oké, dit medium werkt volgens de journalistieke afspraken. En dus kunnen we die vertrouwen. Dus dat zou misschien best wel goed zijn, ja. Ja, is dat iets wat vandaag in de Tweede Kamer besproken wordt, denk je? Dat weet ik eigenlijk niet. Ik ben benieuwd of dat besproken wordt, ja. Nee, ik denk het eigenlijk niet. Rut Kronenburg, gaan zo meteen over verder praten. Goeie vragen, wordt er al meegedacht. We kunnen nog één vraag van Corina misschien wel behandelen. Ze vraagt zich af, we horen nu vooral landelijke journalisten. We hadden net al even het verhaal van die persfotograaf. Worden lokale journalisten ook vaker bedreigd? Zeker. De voorvallen die jij vanochtend opnoemde waren allemaal lokale journalisten. Lokale journalisten hebben er net zoveel last van als landelijke journalisten, ja. En die lokale journalisten doen het vaak ernaast. De krant die iedereen in de buurt krijgt, die wordt vaak door vrijwilligers gemaakt. Mensen die soms buiten de journalistiek een baan hebben en het leuk vinden om op vrijdag die verhalen te komen halen. Extra belangrijk kan ik me voorstellen, zodat je een groep die feeling krijgt ook met de buurt waarin Absoluut. Je woont. Ja. Maar als je als journalist, lokale journalist bedreigd wordt, denk je wel drie keer na om nog dat werk te blijven doen. Ja, dus daarom is het ook zo schadelijk en bedreigend voor de persvrijheid. Nee, lokale journalistiek is ontzettend belangrijk. Je wil gewoon weten wat er gebeurt in jouw omgeving. En zonder een lokale journalist weet je dat gewoon niet. Dus daarom is het heel erg belangrijk dat dit debat gevoerd wordt in de Tweede Kamer, dat er ook iets aan gedaan wordt. Zometeen ook het juridische aspect hieraan. Want gaat zwaarder straffen ook misschien helpen hierin? Ga ik zometeen naar Rut Kronenburg verder vragen, directeur van Free Press Unlimited, en deze ochtend mijn gast hier in de studio. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even ander nieuws, want sinds ongeveer 5:30 uur, dus sinds 12:00 vannacht, is het officieel zomer. Althans de meteorologische variant daarvan. Wat je plannen ook zijn, Team Vroeg wens je alvast een fantastische zomer toe. En hoe beter om in de stemming te komen met deze plaat, Childish Gambino, and Feels Like Summer. Thank you. Eindelijk zomer. Childens Gambino feels like summer op de dag dat het meteorologisch dus zomer is in Nederland. Hoorde je hem op NPO Radio 1. Goedemorgen, het is 6:09. Vroeg. Met Stefan Komduur. En het is alweer 1 juni 2023. Vandaag gaat de Tweede Kamer in op de begrippen persvrijheid en persveiligheid in een debat daarover. Verschillende factoren zetten die onder druk, ook in Nederland. En mijn gast vandaag is Rut Kronenburg van Free Press Unlimited. Met haar praat ik over die persvrijheid en persveiligheid wereldwijd, maar ook in Nederland. En tot nu toe hebben we het vooral gehad over de Nederlandse kant, de Nederlandse politiek ook. Maar Nederland zit ook in de Europese Unie. En ook Brussel, zoals we dat dan mooi zeggen, houdt zich bezig met het onderwerp. Onder andere met de Media Freedom Coalition. Kan je uitleggen wat dat is, die coalitie? Ja, het is niet Europees. Oh. Maar het is een coalitie van landen, gelijkgestemde landen, over mediavrijheid. Dus niet per se Europese landen. En Nederland is co-voorzitter van de MFC, zoals wij het afkorten. Samen met Canada op dit moment. Oké, nou goed. Dus het is geen Europees aangelegenheid, maar het is wel een coalitie waar veel Europese landen ook zullen inzitten. Of is Nederland een van de weinige landen in Europa die erbij hoort? Nee, er zitten inderdaad wel meer Europese landen in, dat klopt. En ja. Wij zijn op dit moment co-voorzitter. Wat doet die coalitie dan precies? Dat is een hele goede vraag. Maar in principe is het dat zij onderling, via hun diplomatenposten, dus de ambassades, ja, lokaal de persvrijheid bevorderen. Wij zitten in een adviesorgaan die zeg maar zaken kunnen aandragen. Omdat samen met heel veel andere soortgelijke organisaties, persvrijheidsorganisaties, maar ook verenigingen van journalisten en dergelijke. Omdat wij beter weten wat er op de grond speelt en dragen individuele cases aan. En dan kunnen zij zeg maar op diplomatiek niveau hierover contact opnemen met dat land. Of onderling samen een beleid hierop uitstippelen. Jullie pleiten ook als organisatie voor wel een wat Europese aanpak als het gaat over persvrijheid en persveiligheid. En dan vooral tegen zogenaamde slaps, overheden, multinationals die juridische middelen inzetten om juristen of journalisten monddood te maken. Ja. Dat noem je slaps. Kan je uitleggen, kan je daar een voorbeeld allereerst van geven? Ja, het staat voor Strategic Litigation en public against public participation. Voorbeelden zijn, een van de bekendste voorbeelden is de Maltese journaliste Daphne Caruana Galizia, die een aantal jaren geleden vermoord is vanwege haar werk. Ten tijde van haar leven had ze meer dan 70 rechtszaken tegen zich lopen. 70. En met name voornamelijk van overheden en overheidsfunctionarissen. En na haar dood heeft haar familie meer dan de helft daarvan georven. Dus die familie heeft... Die zaken liepen door. Die zaken liepen door. Die lopen tot op heden nog steeds door. En inmiddels zijn er wel een aantal zaken geseponeerd. Maar moet je voorstellen, je moeder wordt vermoord en dan vervolgens kan je niet eens rouwen om haar dood, want jij moet je ook nog eens een keertje gaan verdedigen. Haar zaak, notabene, haar werk verdedigen in de rechtszaak. Dat is wel echt een extreme vorm van mensen monddood maken. Het is natuurlijk ongelooflijk tijdsintensief. Je moet je als journalist verdedigen. En het is ook heel erg kostbaar. Voor sommige rechtszaken heb je gewoon echt goed gespecialiseerde advocaten nodig om je te kunnen verdedigen. En dat is ontzettend kostbaar, zoals je weet. Helaas. Waarom worden deze rechtszaken allereerst gestart door overheidsfunctionarissen? Om de journalist monddood te maken. Het blijkt een heel effectief middel te zijn. Eigenlijk wordt het rechtssysteem misbruikt om niet per se om recht te halen. Nee, maar dit wordt ingezet om zeg maar een journalist op een andere manier monddood te maken. En zodat diegene zijn onderzoek naar vaak diezelfde overheidsfunctionaris te staken. Dat was bijvoorbeeld ook in het geval van Daphne Caruana het geval. Zij had een aantal overheidsfunctionaren op de korrel. Dat was uit de Panama Papers gebleken. En om haar dus te laten stoppen met haar onderzoek, starten ze deze rechtszaken. En dan zegt zo'n overheidsfunctionaris, ik vind dat je aan laster doet, bijvoorbeeld. Je laster, allerlei. En op die gronden start diegene dan een juridisch proces om te kijken of... Ja, wordt het rechtssysteem misbruikt. Dus wij pleiten voor dat er anti-slap laws in het leven komen. Amerika is een goed voorbeeld waar dat al zeg maar aan het geval is, zodat je als je ziet dat dit eigenlijk gebruikt wordt om oneigenlijke redenen, om het vroegtijdig kan stoppen. Dismissal. Dat een rechtszaak dan gewoon niet ontvankelijk wordt verklaard. En dat dus eigenlijk die rechter al in een vroeg stadium zegt van nee, hier zijn jullie bezig met exact een journalist monddood te maken in plaats van dat iemand echt aan laster heeft gedaan, heeft gewoon voor jou onwelvallige informatie naar boven gebracht. Ja. Jou niet zint, maar dat betekent niet dat je diegene met een rechtszaak monddood kan maken. Dat is Amerika. Veel dichter bij huis hebben wij slapland nummer 1 zitten, Polen. Ja. Ja. Daar gebeurt dit. Exact. Aan de lopende band. Aan de lopende band helaas wel. Ja, er zijn media die meer dan 20 rechtszaken tegelijkertijd tegen zich hebben lopen. En dat is natuurlijk ongelooflijk arbeidsintensief. En ontzettend. Zij zijn. Ik heb laatst iemand gesproken die zegt van, oh ja, wij kijken hier niet eens meer van op. Dat er weer een rechtszaak tegen ons komt. Dus het is echt zaak dat de EU hier tegen optreedt. Maar we moeten ook naar ons eigen land kijken. Wij hebben altijd aangedrongen op meer onderzoek. Ook in Nederland, of het hier speelt. En er is eindelijk onderzoek gedaan. En daaruit blijkt toch wel dat 1 op de 10 journalisten hier in Nederland juridisch geïntimideerd wordt. Van die journalisten of van die intimidaties blijkt 10% van de overheid te komen. Of althans van een advocaat van de overheid. Dus daar mag best wel meer onderzoek naar gedaan worden. Want het heeft natuurlijk ook een zelfcensuur effect. Brengt dat met zich mee. Dus dat is ook kwalijk voor de persvrijheid hier in Nederland. Dit gaat over die slaps. Dus dat zijn overheden, multinationals die journalisten proberen het mond dood te maken via een rechtszaak. In hoeverre kan een strakkere juridische actie op dit thema überhaupt, over persvrijheid, over persveiligheid, moet dat strakker? Bijvoorbeeld strengere regelgevingen, zwaardere straffen? Ja, maar dat vindt al plaats via persveilig initiatief. Alleen, het is wel zaak dat daar beter op gehandhaafd wordt. Wij merken bijvoorbeeld dat bij politietrainingen het onderwerp persvrijheid en persveiligheid geschrapt is. Dus daarom kan het nog steeds voorkomen dat er bij demonstraties ook journalisten gearresteerd worden. En niet direct vrijgelaten worden. Dus eigenlijk moet er meer aandacht, meer capaciteit naar de politie om het ook te handhaven en te implementeren. Ja, dus die afspraken zijn er, hè, via het initiatief Persveilig. Maar nu ontbreekt het nog aan capaciteit. Na Peter R. de Vries zagen wij die roep groter worden ook, naar de moord op hem. In hoe veilig ben je nou veilig als journalist in Nederland? Heb je het idee dat er daarna al veel verbetering is gekomen? Nou, er zijn absoluut stappen gezet. Dus daar zijn we echt heel erg blij mee. Maar ja, Peter R. de Vries was natuurlijk ook wel een specifiek geval. Mm-hmm. Betreft ook de georganiseerde misdaad. Dat is namelijk ook een bedreiging voor de persvrijheid. Behoeft eigenlijk een specifiekere aanpak. Het is helaas zo dat er nog maar heel weinig journalisten zich storten op de georganiseerde misdaad en daar onderzoek naar doen vanwege deze enorme bedreigingen. Ja, omdat het automatisch betekent dat je moet onderduiken met je gezin op het moment eigenlijk dat je je gaat bezighouden met die georganiseerde misdaad. Exact. En dat is natuurlijk ook heel kwalijk, want het is mede dankzij de journalistiek dat het natuurlijk bekend is bij het grote publiek en dat het ook zoveel aandacht heeft. Dus er zou betere, meer op maat gerichte veiligheid voor dat soort journalisten moeten komen. En waar zit je dan aan te denken? Veel van de journalisten. Er zijn maar een paar journalisten die misdaadverslaggever zijn. Vallen onder een speciale veiligheidsschema. Maar dat zou meer op maat moeten zijn. Hè. Je kan je voorstellen dat de beveiligers willen 2 weken van tevoren hun agenda weten. Maar een journalist moet natuurlijk vrij zijn om te kunnen praten met wie hij of zij wil. En zijn bronnen daarbij beschermen. Nou, dat soort zaken spelen zeg maar een rol. En daarmee zou meer op maat gekeken moeten worden hoe de journalist beveiligd kan worden. Ja, allemaal zaken die die nodig zijn om die persveiligheid in Nederland te vergroten. En op die manier ook dus voor te zorgen dat die pers zich vrij voelt, ja, in Nederland. We begonnen dit uur al met hoe die ook onder druk staat, die persvrijheid, mede door zaken als de coronacrisis bijvoorbeeld, waar mensen steeds kritischer werden op de journalistiek. In hoeverre heeft de journalistiek, de media, zelf ook een rol in het vergroten van het vertrouwen in diezelfde journalistiek, in diezelfde media? Een grote rol. Ze kunnen transparanter zijn. Hè? Bijvoorbeeld over welke code zij hanteren, hè? Waar we het net over hadden. Maar ook over hoe zij, zeg maar, tot standkoming van een artikel zijn gekomen, of een samenstelling van een programma of een onderwerp. Het debat ook aangaan. Hè? Dus praten met mensen waarom zij zo tegen hun zijn. Dus ja, de journalistiek kan zeker een grote rol hierin spelen. Zelfreflectie, die ik al genoemd had. Ook even naar zichzelf kijken. Ja. Dat is wordt niet altijd gedaan. Zijn jullie er dan voor dat de journalistiek iedere letter of iedere woord verdedigt? Nee, dat hoeft helemaal niet op die manier. Het hoeft niet in de verdediging te zijn. Het kan juist meer transparanter zijn. Zonder in de verdediging te gaan. Je publiek betrekken bij je werk. Ja. Daar zou ik voor willen pleiten. Het is natuurlijk schrikbarend als wij uit onze onderzoeken en masterclasses horen en dat mensen niet eens weten dat er zoiets als een journalistieke code bestaat. Dus dat journalisten echt niet zomaar iets doen. Daar zou best veel meer over gesproken kunnen worden. Het gaat ook over iedereen een stem bieden in Nederland. Daarvoor komen er soms nieuwe omroepen een bestel binnen. Omroep Zwart bijvoorbeeld, die een nieuwe groep een stem geeft. Ook een van de omroepen die dat komt doen, is Ongehoord Nederland. En die raken daar meteen een interessant punt, want ja, die nemen het soms niet al te serieus met de waarheid. Die houden er zelf alternatieve waarheden op na. Worden daar ook op aangesproken door de publieke omroep. Hoe kijken jullie als een Free Press Unlimited dan naar zo'n Ongehoord Nederland? Nou, wij vinden dat zij zich aan de codes moeten houden. Dus we vinden het goed dat daarop geacteerd wordt. Kijk, aan zich zijn wij voor pluriformiteit. Dat is best. Iedereen die stem geeft, ja, in de samenleving. Ja. Maar of zo'n omroep in het publiek bestel thuis hoort, is dan de vraag. Dat die bestaat is prima, maar dan moet hij zich wel aan de regels houden. Ja, en hoe kijken jullie dan naar de acties die daar dan weer door de publieke omroep tegengevoerd worden? De boetes die worden opgelegd? Ja, dat vind ik prima. Maar gelijke monniken, gelijke kappen, zou ik zeggen. Dus die regels gelden voor iedereen. Hè? Dus voor iedereen, voor alle omroepen in het publiek bestel. En wat bedoel je daarmee? Dat er ook andere omroepen misschien wel eens kritischer bekeken moeten worden? Dat zou best wel eens kunnen, ja. En op welke omroepen doel je dan? Niet specifiek. Oké, maar jij zegt eigenlijk, ik vind dat andere omroepen ook soms de alternatieve waarheden op nahouden. Dat zeg ik niet, maar wel volgens dezelfde code en regels een keer bekeken mogen worden, ja. Rut Koenenburg is directeur van Free Press Unlimited. En we gaan er zo meteen nog over verder praten, want ik wil ook nog even de luisteraar kans geven om vragen te stellen. Stel die vragen in de komende 3 minuten, want we gaan namelijk even naar Frank Ocean luisteren in de gratis NPO Radio 1-app. The ground is black and yellow. It's the same way you showed me. Nod my head, don't close my eyes. Halfway on a slow move. It's the same way you showed me. If you could fly, then you'd feel south. Up north's getting cold soon. The way it is, we're on land. So I'm someone to hold true. Keep you cool when it's still alive. Won't let you down when it's all ruined. It's the same way you showed me, you showed me love, glory from above, regardless, dear, it's all downhill from here, in the wake of a hurricane, dark skin of a summer shade, nose down. diving the flood lines, tall tower, milk crate. It's the same way you showed me. Cannonball off the porch side, older kids trying off the roof. Just the same way you showed me. You showed. If you could die and come back to life, up for air from the swimming pool, you'd kneel down to the dry land, kiss the earth that birthed you, gave you tools just to stay alive and make it up when the sun is ruined. That's the same way you showed me. You showed me love. Fijne zomerplaats. Frank Ocean en Pink plus White op NPO Radio 1. Goedemorgen, het is 6:04. Vroeg. Je luistert naar Vroeg. Ruud Kronenburg is directeur van Free Press Unlimited. Vandaag wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over persveiligheid en persvrijheid in Nederland. Stel je vragen nog even in de Radio 1-app. En dat verhaal rond Ongehoord Nederland, dat maakt natuurlijk veel los. Mensen hebben daar vragen over ook. Bijvoorbeeld deze vraag komt er binnen van K. Scherver. Die vraagt zich af, zou het niet beter zijn als de omroepen gecontroleerd worden door een onafhankelijke instantie? Ja, en die is er. Dat heet het Commissariaat van de Media. Ja. Ja. Wat hebben die al zich uitgelaten over Ongehoord Nederland? Nee, maar de ombudsman wel. En die heeft dat onderzoek gedaan. Daaruit blijkt dus, uit het rapport, dat zij meerdere keren de codes hebben overschreden. En er ligt nu een aanbeveling om ze inderdaad wel uit het bestel te halen. Ja. Jan vraagt zich ook af, zou er aan talkshowtafels in Nederland niet veel genuanceerder moeten worden gesproken in plaats van een mening via weinigen te poneren als een mening van en voor iedereen? Er wordt meestal weinig doorgevraagd, vindt Jan, in de talkshows. En een one-liner levert sensaties op en kijkcijfers. Jan, ik ben het helemaal met je eens. Ja, maar en waarom ben je het met hem eens dan? Ja, omdat er echt mensen zitten die op dit moment overal verstand van hebben. En inderdaad gaat het vaak alleen maar over meningen en niet over feiten en onderbouwde argumenten. Dus dat ben ik gewoon wel met hem eens. En daar laat het publiek bestel mijns inziens, maar dat is een hele persoonlijke mening en is niet gebaseerd op onderzoek of wetenschap, wel een belangrijke rol van de journalistiek liggen, namelijk om het publiek goed te informeren. Ja, en op dit moment zeg jij eigenlijk, wordt er bij die talkshows, die soms dan nog zichzelf als wel een journalistieke productie presenteren, te weinig eigenlijk aan hoor en wederhoor gedaan. Ja, en wordt iedereen om een mening gevraagd. Maar daarvoor zitten mensen daar niet aan tafel. Het zou niet het geval moeten zijn. Dus iedereen heeft zomaar overal verstand van. Of is dat een ouderwetse kijk op talkshows? En zijn talkshows er tegenwoordig meer om die meningen allemaal een plek te kunnen geven? Oké, dan is het in ieder geval geen journalistiek programma. Misschien is het ook wel goed om dat van tevoren aan te geven. Transparantie. Ja, goed. Interessant punt. Daar kunnen we een hele uitzending over vullen. Ander keertje. En het geeft natuurlijk wel. En op die manier staat wel weer die persveiligheid en persvrijheid zeker onder druk. Ja, en ik bedoel, over polarisatie gesproken. Dit soort zaken voedt natuurlijk die polarisatie. Ruud Kronenburg, vandaag in de Tweede Kamer een debat. Als we hier over een jaar weer met elkaar zitten, misschien ben je dan nog steeds directeur van Free Press Unlimited. Misschien ook niet. Je bent het al een lange tijd natuurlijk. Wat hoop je dat er dan specifiek, kan je twee punten noemen? Oh, één punt. Wat er dan veranderd is? Ik hoop dat dat wij dan gestegen zijn en in de top 3 zitten. Ja, precies. En dat we goed dat gesprek met elkaar constant in Nederland voeren. Ja. Over... En dat de bewustwording van het belang van persvrijheid ook vergroot is. in de maatschappij. We gaan afwachten wat er vandaag uit het debat in de Tweede Kamer komt. Ga je zeker ook op deze zender horen. Dankjewel voor je komst naar de studio. Heel graag gedaan. Een fijne dag alvast toegewenst. Tot zover vroeg. Zometeen terug te luisteren in je favoriete podcast-app. Op deze zender nu het NOS Radio 1 Journaal. Morgenochtend is vroeger weer. Ik wens je een fijne dag. NPO Radio 1. 6 uur.